Nemoj da se nadaš da ću da se propijem, čak ni da se pobijem. Nemoj ni da pomisliš pa nisi ti jedina. Ma šta je to godina, ljubav kako došla isto tako prolazi. Vreme sve pregazi, sto žena je oko mene, ja da čekam na tebe. Pada mi na pamet, s prijateljima na sto zajedno da pevamo, a kad noć se ugasi, opet vrati mi se ti pa me izleči, ali bez reči, a onda opet odlazi. S prijateljima na sto zajedno da pevamo, a kad zvezde daju znak, hajde idemo u mrak, pa me raskopčaj po ko zna koji put, kaži mi da je. Nemoj da se praviš kako si ti naivna, odlično te poznajem. Nemoj da mi glumiš pa nisi ti jedina. Ma šta je to godina, ljubav kako došla isto tako prolazi. Samo Rim je večan, sto žena je oko mene, da tugujem nemam kad. Ja sam uvek srećan. S prijateljima na sto zajedno da pevamo, a kad noć se ugasi, opet vrati mi se ti pa me izleči, ali bez reči, a onda opet odlazi. S prijateljima na sto zajedno da pevamo, a kad zvezde daju znak, hajde idemo u mrak, pa me raskopčaj po ko zna koji put, kaži mi da je. Prijateljima na sto zajedno da pevamo, a kad noć se ugasi, opet vrati mi se ti pa me izleči, ali bez reči, a onda opet odlazi. S prijateljima na sto zajedno da pevamo, a kad zvezde daje.